ñoon nañ ko sorel ñom ñi goor bi rukbatin ci wom iryas judona bañuy sujjot wasifatul julusi tamkinul yadi min rukbatayhi fi ruku'i wazidin nasbahum wasifatul julusi melaw jotaay wiñu sop moy tamkinul yadi tek say loxo mu reposer bu baax min rukbatayhi ci ñaari woma bi mu di jodi tay loxo yu reposer ci wom gogu ci rukoot bëgg nañu ko ci waye dafa am duñu bëgg nga dolli ko ci ruko motax muni wasid yokal ci lolu firruko ay budé ci ruko ci reposer ñaari loxo ci wom nga ca dolli nasbahuma jubal yari womi xoj ci taxaw waye bul di ruko melni kuy yuug ba gag fi suuf amna ñu xër defé ni balay ruko gëna bax no gëna toroxlo gëna yuug dedet daf na xol ci ruko bi yonen kana idha raka sawa dhahrahu fi ssalati hatta law wudi'a alayhi kuzu ma'in lam yuraq yonent bi alayhi salatu wassalam bu maseru ko ganaw gi day tali melni tabal ndigli ba ci bop bi nonu lay masé neñu sax so di so patu ndox soko dijon ci ganaw ga du turu ndax du jenglu nona nak mo gën kon kon kuy ruko di yu na nga def sopuñu ko motax wasid yokal nasbahuma jubal xoc ñaari womi fi ruko ñaari loxo yu jub ñaari wom yu jub naka nonu leneen luñu sop qira'atul ma'mum jangu ma'mum fi sirriyati ci julli guñuy yalu sop nañu mu jang fatiha ci julli guñuy yalu su mané jang fatiha mba fatiha ak sa sop nañu ko ci ma'mum amma julli biral nak mom xeraw lu deg imam lañu ca sop aywa am nañu ni deng lik ma'mum même bu yeli man biral mun ta ñak ci fat bi nisati lil faha ak ñoo wax lolu su yili male fatiha dañuy gaaw jang kon dank ci gënaaw imam ñom maamum yoy amna ko ni yatt du ko bayyi ci du ci wubbe koko alim la faqih bu magla ci mazhab bi de nga mu wax ni yatt day mom du ko bayyi yaani du ko ubbe kenn nak ndax du mashhur mazhab bi waye neena du ko bayyi ñu ne ko yatt yan muni ben ba moy masala bi jang faté ci gënaaw imam néna man duma ko bay ndax néna wa mazhab bi dé lépp so su maamum jangul imam jangul fatiha ci gënaaw imam ñom ñëpp d'accord ñu lolu du yaq julik maamum waye né wa mazhabu shafi'i ala qawlin wahid képp ku jang té jangoo fatiha nga yili ban ngay maamum sa julli baxul ah muni nak ben ñu ni ko buy ñaarel bi muni moy suma dé biral damay wax ba diko deg man ci sama bop te mazhabu malik bi liñu wax ñom fatiha aqalluha aqalul jahri bi harakati lisan wa in lam yasma ma yatakallamu bi ñom dañu ni yamu kayo yalu mana haq yalu moy bu selep de yengatu di tud masque yi mu wër la ni fi ak masque yang koy jang ñu ni lolu jang la moy li gëna neew ci yalu denga la gëna bare nak moy nga jang bay deg li ngay wax yow ci sa bop lolou moy haddu yelu ci mazhab bi famu dalé famu yeb deng so xasse am sa lamiñ di tudd masque yak rek noñu yelu muni lolou lañ wax jenn wax muni mazhabu shafi'i lepp ñom bo jangé ti deggo ko defuñu ko muy jang dañu ni qira'a bu ko borom degul inma huwa naw'un min al-fikri la tasihu bihi as-salah koku khalat khalat dong la duñu ko tudde jang yow feek deggo li ngay wax muni kon ñi boko deful ñu ni sa julli werna ñe soko defé ñepp ni werul aywa bu ñett ko bu ñettel bi boy baat muni xana jang bismillahir rahmanir rahim ci bop fatiha ci jullik farat ñu ni lu tax muni mazhabu malik yenn wax la de nga mazhabu malik bepp li ci gën siiw du bedd wax sax waye ci bi gëna siiw bi ci gën siiw dafa ni sib nañu waye kenn ci ñom neewul soko defé mu yaq julli gi dara kenn waxu mazhabu shafi jenn wax la soko waxul ju fatiha ji matul julli gi baxul li anna bismillahir rahmanir basmala indahum ayatun min al fatiha li annahum akhadhu qira'at al qur'an ala qira'at ibn kathir qari'i makkah wa bismillahir rahmanir rahim ayatun indahu min al fatiha muni nak julli gu ñepp d'accord ni werna mon mom lay jital ci julli go xani ñe dañu ni werna ñe ni werul motax yetti masala yoyu neena man duma ko ubbe ndax du mashhur ci mazhab bi waye man ci sa bop mom lay jëfël sumay jang faté ci farat may wax bismillahir rahmanir rahim sumay yelot lu mu gatt gatt man dana ko deg du deug ah naka nonot gonaw yi liman suma ca topet muy beural muy yalu il fokk man dana jang fatiha duma ko baye bismillah nono faqta fi topal wad al yadaini tegu ñaari loxo boole ko ci mando bi yalla da sujudi fa ngay sujud nang ko def hadwa uznin mu dik ba den ak nop wa kadhanaka nono raful yadaini andal ihrami yekati lop fa ngay armale yekati loxo itam lañ ca sop mu dem ba tolo nopi denga khus jappal tatwiluhu gudalam mom mi julli subhan suratayn ñaari sar subhan wa dhuhran julli tisbar ak tekusan sop nañu ñaari sar ya don yu guddu mana bi nisbati ñal julli ci dess don sar yu ay nak duggi lakaluñu ko limite danañ fa faren liñuy wax mana mufassal mana borom sari fi alquran ji bare ay doganti doganti luy doganti alquran bismillahir rahmanir rahim digante yari sar yu ne a lolou moy fumu gën jegeenté mom lañuy wax mufassal yu ñu place yi ñu doganti doganti yu jegeyo ñu diko appare li tambali hujurat jamnasi mo gëna gatt ay sar ci alquran suko defé yefete kaw hujurat ak yeca top ba muy aksi abasa wa tawalla wan nasiati jeex amna ñu ni lolou moy tiwalul mufassal ku ci man julle suba ak tisbar baxna amna yu ñu wax qisarul mufassal moy li tambale wadduha wal layli banasi li ci digante bu nak mom lañu wax mana mutawassit lu dig do du dal waye nak mom kay amul genn julli go xani saru alquran man nako gatte ba nga julle ko teddu wer dedet khana ghayatul amr moy mandubun at-tatwil fi as-subh wa adh-dhuhr wa at-tawassut fi al-isha wa wal-iqsar fi al-asr wa al-maghrib mom lani tatwiluhu gudalam subh suratayn tawassutul isha dig domul ko ci ge wa qasrul baqiyin gatal ñaar yi dess moy takusanati suratil ukhra kadhal wastastuhib سبق يد وضعا وفي الرفع الركب نانا تي ني سوب تيوفيل يوي كسوره الاخرى نيكي سارو مودي وات غنا غاتام غومو غنا غات ا و جيكوا سوت كو لولو سوبيف دا كذا انك نونو الوسطى تاي جي تي جتايو ديغ تي جوليغي الجلسه الوسطى بغ نانيو موميت نكا نونو مو غنا غات بو مودي ustuhibba sop nañu it sap yadin jituk ay loxo wat an ci tek fi suuf so de sujoti say loxo jekk fi suuf say wom doora ñew war rukab ak jitali wom fi raf'i ci yekati lolu nak ku nek na nga degge hadith bay ciosan bu mag ba mu ne la yabrukanna ahadukum kama yabrukul ba'ir su ngeen de julli bu ci kenn di yes ni geleem di yesse ñu ni waaw nu gëlem di yese am ñu ni gëlem yuqaddimu muqaddamatahu genn wal gi fete kanam moy jëk ag suuf genn wal gi fete gannaaw moy mujjë aksi loolu lay bañ ci julli def ko kon ki julli na jekk genn walam gi fete gannaaw na jekk fi suuf manana na jekk sukk tank yi doora tek loxoy ñoñu ño degeno ñi ni dedet burukul ba'ir han da fay jekk ay day jekk sukk fi suuf de nga lolu kon nit lolu lañu koy téré mu baña sukk fi suuf ñu ni waaw riwaya bini nak liya da yadayhi thumma rukbatayhi ñoñu ñi nga xamni dañu wax ni da fay jëk suk tanki ñunil inma huwa tafsirun min ar-rawi wa laysa min nasl al-hadith ñune koku da hadith ba dañ ca jang mu liya da la yabrukanna ahadukum kama yabrukul ba'ir liya da yadayhi thumma rukbatayhi natek ay loxom doora ki ña wax le nak ñuni det liya da yadayhi Thank you. yekati mu dawal ar-rukba wa nudiba sabqu yadin fil wad'i wa sabqu rukbi fil raf'i jitu wom ci yekati mu jekka jek bañu waxe malik safanu lolou niko dafa am ñuni ah budé jog loxo yi moy jekka jog wom yi day jekke kini sempe taxaw neñu mune la yastati'uhu illa shabun khafiful badan ndaw lu yaram nga woyof do nga ko man waye de nga ku yaramam 10 ak febar manuko am magatit manuko te ñepp wara julli lolot malik tonto ko bañu ko ne dafa am ñuni da fay nan sempet taxaw nonu mune la yastati'uhu illa shabun khafiful jism wa karihu basmalatan ta'awudha في الفرض والسجود في الثوب كذا كور عمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه أو في فمه قراءة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما نافى الخشوع وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا الركعة تشبيك أو فرقعة الأصابع تخسر تغميض عين تابع لول موي مكروهات يملم تجل muni wakari hosib nañu limulim barana basmalatan wax bismillahir rahmanir rahim ta'awudan ak wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim sibnañu yo yar fil fardi ci julik farata way juzani fil nafli danañu dagan ci nafil limu wax ni moy wax jigeena siw ci madhhabu malik sib bismillahir rahmanir rahim ci julik farata mo lañu askane ni modi wax biñu jëlé ci malik amma wax yi nek ci ulama yi ci mazhab malik yanti wax la ndax ku melni ki ibn nafi mom mo wax ba safa non tek bob dafa ni wajibun ital ityanu bihi fil fard mo safa non tek wax bu jëk bi mom dafa ni wajib la andi gi am ñu ni man doble am ñu ni jaay jaiz la la bas bi kon ñenti waxa nga ca sid haj malik neptel nako karahatun ibahatun nadbun wujub mazhab malik hawaha ya habib mom la wax ci ashmawi yit ñenti wax yoy yep neteli na len was sujudu sujud su ko defé mbirum basmala nak ay wax yo ay wujoh nga ci ndax it khilaf bi man na joge ci khilaf itam dafa am amma hujja malik mom neena basma bismillahir rahmanir rahim ben aya la ci alquran moy bi ci suratul naml ba'du ayatin la moy bi ci suratul naml mom kon bokul ci alquran wa innama huwa dhikrun yufassalu bihi bayna suwar dhikru la buñuy takat le digante sar ak sar rek waye bok donul aya min al fatiha wala min awwali suratin min aswar du layab al quran ci fatiha du laye ci ben ci sar ben la ci dig surat namli innahu min sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin lolu ba'du aya len la ci aya la du aya le lolu moy ra'yu malik ibn qasir qira'atu makkanak mom bismillahir rahmanir rahim indahu ayatun min al-fatihati wa hiya denga aya la ci saru fatiha premier aya mod bismillahir rahmanir rahim aya koku fofu moy ciosani wutey fofu la joge agit al-amal at-tatbiqi bi ñuy askane yonent ba ali salatu wassalam ak yoy wa sujudu sujud fi thawbi ci ser yit kaza naka nonu kat dañu ko sip sujud ci ser ak lenen lolal di sujud ca kaw nak rek kawru imamatin taxañu kala nga sujudale ko sip nañ ko su fekke ni tañ la yoko bamu donu tund nga sujudé ko bamu yak sa julli bu agul fofu kana tayyatun aw tayyatayn min imamatihi kama qala al-akhdari koku kon sip nañ wa ba'du kummihi wala len ci loxombum la loxombum di ci sujud sibna wa hamlu shay'in ak yore dara fihi ci loxombum denga loxom bubb yor ca dara mana posi wet yenu amé dal ci aslul kum lay genn xam nga duggal ca lo xamni boy julli diko yek ndax lamu dis dafa am pobu dis wala bu amul pobu dis mana mu dis la am talibé buy julli fekk ñang ko sarax bi 5000 francs mu def ko ci poche wetam di julli lélé xélam dem ca mu nap ko ak loxo bi sét ba xam yalla bu té wad na koku lool lañu doon bañ xélam momuy génn ci julli gi té kat bu dul won bu fekkone ni 5000 bobu kayitu suka rek la wuñu fa def kon mu faté ko waye xam nga ni 10 man na am ci poids waye man na amit ci mana dé loolu moy 10 gogou kon nak hamlu shay'in lu dis ci po wala mu dis ci mana nga xan do ko man fatte sa monteur brasele disut waye soy julli def ko ci sa poche wet lele nga e sa monteur bu wotul suk ci kawam diko nap ak salaf lol lañu bañ xel mi dal bëgguñu mu genn julli gi ndax lil hudur aw fi famihi wala daralu mu def ci gimiñam donte ben boulon la wala lenen mu lokko ci gimiñam duko won du def dara it lolou mom sib nañ ko qira'atun jangi alquran la da sujudi fi sujud seug fi suuf difa jang alquran sib nañ ko ci julli li qawlihi alayhi salatu wassalam warruku agruku li qawli alayhi salatu amma arruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fad'u fihi bima ahbabtum faqaminun an yustajaba lakum kon yoyu barab difa jang alquran bu ko tek ndigal lolou dafa ni ruko mom sabalel ci rek mu jeex bu len ci def lenen neena sujud nak lu len sob ñaan len ko fa ndax yalla na yalla nangul len ndax hadith bani aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid neena fi jam gëna jago jage borom mom moy bi mu sujote motax fofu lañu gëna yaakaare ñaan gu nangu mu santane fa ñaan ñu sop fa ñaan waye jang fa al-quran nak koku sibnay tadhakkuru al-qalbi fatliku ci sa xol bima nafal khushu' ci lo xan day dakonte ak toroxlu gi nga warona def ci julli gi te moy tewlu khushu' lu koy waral tewlu magayu yalla hudur moy ande khushu' amma al-ghafil la yakhsha tewlu magayu yalla te loloy hudur koku moy waral khushu' fil jawarih wa abasun sibnañu abas fi'lu ma la ya'ni abas mo xam ci jaaroy loxom lay wëndel nonu wala day def xéetu fodal lo xani amul ben maana dal bokul ci xéetu jullité donul jëf ju am maana sibnañu ndegam donul yu bare bare ba mëna yaq jul wal iltifatu sento sibnañu ko mo xam ci kanamam la jëme sento bi wala dafa wagn losam ñu diko wax gesto ci wal lepp l'iltifat man na doon xol ci fu sore ci sa kanam man na doon wagn sa los wa du'a ñaan asna qira'atin ci bir jangi alqurani ci bir fatiha jeexul ngay ñaan ci bir wala ci bir saru jeexul ngay ñaan ci bir koku lañu sip ñaan digënte fatiha ak sar koku ken sip sibuko aywa fatiha ak sar nga ñaan dooraru ko sibuñu ko asna alqira'ati lañu ko sib kadana kanunu in raka'a famur ko ne ci ruko ba sib nañu fa ñaan li qawlihi amar ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb amma ruko mom magal len fa yalla sabalen ci yalla rek manam magal len ko ci ngeni subhana rabbiyal azim tuddo fu batu azama amma sujud ngari subhana rabbiyal a'la tuddo fofu batu uluw mollu taxway waw yalla dafa mag mutlaqan waye bi jam bi keppe jam fi suuf lafzu la'la man nako fatali atni aha newuñu la bo gëné jégé suuf rek kat aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid fi jam gëna jégé borom moy bu sujote manam nekkuñu la ni yalla dafa nekk ci suuf te nekkul ci kaw du lolu ñu fatali la ni yalla ku kawé la nga di subhana rabbiyal a'la bi nga nekké ba kep sa jëf fi suuf fofu ga gëna suufé waye nga fatali ku ni rabbiyal a'la mo gëna kawé lu dul lolot منغوتو كما قال الاشياخ لولو داي شيخ محمد علي ولا عبد ديغورناكو سي موم tashbikun rabbi ay baramit xetu abas la sib nañ ko ci kuy jul farqa'atul asabi' faq barami diko bank mu nan tok tok lolo tam sib nañ ko mom waxon na abas ti abas lolo lepp dug na ci waye faq mu nas yoyu de nga do ci doylo ijmalu abas ndax lolu dafa don lu nit ñi di farala de takhasurun jatu fablokhom japp ci digam no sib nañ ko tarmidu aynin gem bet sib nañ ko ci kuy julli ci ludul aajo wa qad yajib man na dem ba don wajib kat moy iza khafa an yanzura ila muharram su fekke ni lu haram ngi fi xew ci kanamam te buy xippi diko gis kon gem bet yoyu kat sara wajibat ken sibatu neena gem bet yoyu ci ludul aajo fokk nu doli ni ci ludul aajo tabi'un li top la yunu sibi faslu wa khamsu salawatin fardu ayn wa hiya kifayatun limaytin duna mayn furuduha takbiru arba'an du'a wa niyyatun salamu sirrin tabi'a wa kassalatil ghuslu dafnun wa kafan witrun kusufun idun istisqasuna furudu wa khamsu salawatin jurum ci ay julli fardu aynin faratay jëm ju nek la suko dom ndey defé bay duté dom def ko manana la yahmiluhu wahidun an akhar kenn duko def tax mu wacc ka ca dess mom jul kon ku defé ni amna dom adama jo xani man na la jamul yalla yow nga tok noplu boba naxunga waya mom kifayatun fardu kifaya la mom julli limaytin bi nisbati lil mayt su fekke ci walu nit ku deela julle gi ñu koy julle koku farata la waye nak fardu kifaya la kifaya moy doy moy jaamu go xani sharia doy lo na ci jëfu ñenn walis ñeja dess niki julle neew su ko kenn defoon sax bakar bi waccina ñi ci dess doona maynin ci ludul fa muni furuduha faratay julli nak moy at-takbiru kabar arba'an ñent bu ci amul julli gi du baax ak du'a un ñaan digënte takbirati ñaanit fokk mu am niyyatun yeneet fokk mu am ñet ñentel ba salamu sirrin salmal buñu yalu bo xani tabi'a top na ja mujji motali julli ga lolot farata la yent yoyu bu amé ci julli neew werna wa kasalatil ghusl dafnun wa kafa muni al ghusl sang banak wa dafnun ak rob wa kafanun ak sang yett yoyu kasalati ñok julli gi ñoyam ci ku ci neeni fard kifaya la waaw bu ko kenn julli won baxna su ko kenn sangon baxna su ko kenn sulon baxna su ko kenn sangé bax te yoyu ay jaamu yalla yu war ci julli gi su ko kenn deful ñepp bok bakkar ndegam man nañu su ko defé mu def istifrar nak daldini witrun kusufun idun istisqasunan fajrun raghibatun wa tuqda lil zawal wal fard yuqda abadan wa bit tawal mu daldi def li sitrat bamu xasse tuddu yoy muni witrun witar nak mom rakab witar da adet muni rakab witar ak kusuf julli njap jantak wer idun julli yari idi istifqa julig mbaw nan su sabab ba amete moy manke ndox yoyu sunanun ay sunna yu ñu fedd lañ kon yoyu yenti julli gënaaw farata yi ño gëna for ci julli l'islam fajrun raghibatun khaymam tef la mom dig do mu na kon digante nek sunna ak nek mandob kesse neñu raghiba wa ala zalika neñu ahlul madhhab neñu la raghibata indana illa rak'atal fajr kon madhhab bi amul julli guñu tollol bobu degare nga xani gis nañu ni yegul ci sunna waye mom gagne na fi lay ci dess yeb koku neñu fajar dong bon ci madhhab bi mom lañu gis muy sen ra mu tollu bobu degare wa tuqda defna fay fajar lizawali bizawal jot fek tisbar jotul nak man nañu ko gannaaw tisbar dal lañu ko fay wal fard julli gi farata nak yuqda dañ ko wara fay abadan faw mom lumu yag wo bi tawal ak ci toftalo ak jamono bu don ay ati ati dañ ko wara fay nodi banaflun mutlaqan وأكدت تحية دحان تراويح تلت وقبل وتر مثل ظهر عصري وبعد مغرب وبعد ظهر نودب سوب نانيو نفل نافلة مطلقا برموي لنيو بويل في كل وقت بدول وقت أرام جلي تموي فينكو جنتك سوغا تباري قد ولا وقت نيو سيبا نافلة تموي ينين وقت يو دسنكو تد waye budul lolou rek fute sa xel demé nga mëna julli sop nañu la nga def ah fek defo ko ci waxtu yu ñu siba julli ak ya harama julli ya harama julli neñu moy bu jant de yi harama nafil la wax de bu jant de toj di fenk te paregul mba muy dugg di soté paregul wala waxtu farata wi khatba dar khajatu fi ludul farata bi fofu mom aram na julle na waye luddul lolou ak waxtu yu sib bu rando rek sop nañu nafila mutlaqan amul limit kon wa ukidat dañu gën fédali ci bir ciofel gi ci nafila mutlaq gi naflu geet amna yu ñu fédali li nga xamé ni sunna amna muakkad waye nafila ci bopam mi yegu matul sunnat amna nafila yi ñu gën fédali moy tahiyatun ñaar rak yi ñuy neyo jakk ba nga ca duggé te yor ñap te waxtu wa dagana julé fo moy ni man dakhala al masjid adenga nam ko xé ci hadith ba dani fala yajlis hatta yusalli rak'atayn bu mudiju ludul bu julle ñaar rakaba nop waye nak soko fatte won dijot du tax mu raw jogal julli ko dem fatali tahiyya ñu diko wax tahiyya tahiyatul masjid mana tahiyatu rabbil masjid duhan ak julli yor yor momitam sop na fedd lenañu ciofelam bëgg na ñoot mo gën ja neew nak neñu ñaari rak mo gëna neew ci julli mutlaqan gën ja barem juroom ñetti rak mutawassitam lañu gën sop juroom benn rak ci julli gi yor yor niñu soppi juroom benn rak ci gënaaw timis julli gi yor yor it gën nañ ca sop juroom benn rak tarawihun tarawih julli nafile wër koor yañuy def ci jakka ja and ak yiliman jam'u tarwihatin li'annahum kanu yurawihuna يتراوحون من القيام بعد سلام قيل بعد كل ركعتين وقيل بعد اربع ركعات ثلاث توبنا شي سنه ماندو يي ني فدل وقبل وترن اك لجك وتر صوب فدل نانيو تشوفيلو نافلم غوغو مانا اي اشفع لي وخ شفع دور اندي ركعه وتر مثل ظهرن كم تسبارت صوب نانيو قبل لو قبل وتر kon mana set barit mok lolou ñoyam ci lako jëk sop nañu fa rak asri nit ñoyam ci lako jëk sop nañu fa julli amna hadith khas bu ni man salla qabla al asri arba rahima allah man salla qabla al asri arba xalna yalla yeeram ku julli ñent rak balay julli takusa deng yahtamilu du'a فهو مستجاب قطعا ويحتمل الاخبار فهو صادق قطعا كون موم باخنا على كل حال رحم الله الفعل المال فعل الماضي الخالي من حروف الطلب يحتمل الخبر ويحتمل الدعاء رحم الله فلانا يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر لينك kom kaddu yonent bi la neñu budé xabar deug la budé ñaan luñu nangula kon baxna faw rahima